بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تيش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال جراتا شكن سورة غفتاوة شريعتي غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تيرا تكن دوبين غاكي كد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترا نيا شتات كاسيتا نومر 330 nga zinxhiri kaseta El Huda wan Nur. Si jeni? Qefin se e keni? Mir, alhamdulillah. Ja, Allah. Na, nesin zon sa tri, që kemi ardhë këtu, ne vina intereson njërë të vim si me arrit, si me fillu e mësimet, në interesu në shumë. Unë kam ardhë vjetë, im kam 2 dit në zonës, në gjuhën arabe, kam ardhë si vjetë. Ti ke arë për kuhit? Unë e marë për i Kosovës. Për Kosovës? Po. Kam dhe gjuhë, personalisht për juve, më ka interesu e shumë, rëndaj me ardhë atë ditë gjumon, falim e regullisht gati gjumon atje, po kënë mënasëpë se dojnë edhe u takume në interesën më ditë. Filimin, si me filluem, për vetë e në zonë siri, omë së po dimë s'ka. Rruga ma e drejtë, ma e letë për neve. A kemë shumë gjuhën në harapëshe që mund është me kalëzrua që ka kemë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din. Allah e në haqë fëni, une gjuhën e mësojmë ashtu me dëvar librës. Ma fel, fort për me fol gjuhën arabe nuk jam jaftë. E që në shala. Une, sikur që kujtëje keni marë është, une kam dalë për shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. A pa mërvesht? Po, po, e kuptoj shumë mirë. Kur kena ardhën në Dimeshk, mësa nej kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak, jani, pakis. Lakin, mesanej, kur kam ardhë dhe jam ba burë, gati e kam harua. Kë është një sebep. Ka sebep tjetër, gjuha e Shkodrës është nuk është sikur gjuha e Kosovës. Kosovare, ja. Kujtaj që edin të këtë mesede. Po, qënë që na kur këna kënë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosova, pe Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shqyqodi, tu kënë që të dy janë shqyptarë. Tu kënë që shtu, si mundët me kënë puna, më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherën bëhet më zorë puna. O mërvesh? A. E njëzadik, por më mërvesh vetën pëjtëjet, qëka dhe më vetën muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptari, shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. A mua është më më kazu e të shti që ka tha shohë që jetë arabëshe. نحن الطلاب هنا جئنا نتعلم اللغة وسمعنا عنك من قبل هناك وأنا أحببنا أن نراك أهلا مرحبا ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة كيف تبطل شو كيات يعني شو مير parashume heq është vajib për juve më mësue juhën e arabie qënë që ejë musliman nuk mundet më marrë rësht dinin e islamjetit hëtta vëllëu që është hoqë i mafë shikur që ka kënë për parën më mleqetet tonë. Lakin kërës mundën me marrë vesht Zotë i Gjellëshanu që ka thëtë në Koranë Kerim edhe pejgamberi s.a.s. që ka thëtë në hadithë shërif nuk mundët me ken si kur që ka thënë Zotë i Gjellëshanu fil Koranë Kerim wa enë hadha sirati mustaqimen fattabi'u wa la tattabi'u s'ula fattafarraqa bikum an sabirihi. Nuk mundet me shku e me esit drejt illa kur të mësohet këtë gjuhë që Zotë Gjellëshanu e ka ullë Kur'anin në këtë gjuhë Kur'anin Arabien si kur që thëtën mëshaf gajrë dhia juash. Maj pari farz për juhë me mësu këtë gjuhën. Una ju thëmë juve në kënë që ka në gjamja kësëm e luën arabije në këtë kësëm e keni varshu me hije e me mësu këtë ju të mëmë nuk është mëksur me mësu juën amije këtë ju që e folin kretë që janë për gjinsit arabijes ja është mëksur me mësu gjuhën që i thonë loa l'arabije l'fusha këtë gjuhën nuk është mungkin me mësue pe harkot va e nëma pe kitabit një zalik në qofë që ju keni kudrat keni takat me hinë që këtë kësëm qofë që ka këtu në këtë kësëm ma sparit këni me hinë që me mësue gjuhën mësanej a keni bërsh me hi në kësmi shëria atëherën mundi me marvesht qka këmoni e shëriatit madem a keni mësu juani arabijes a mërvesht a në pytja a? Pytja a bënë me qësh? Me dvet a bënë tash nuk mërvesht sualë pasi? Po na e na hi tash unë jëmë shëriat mirë po aty po gjojmë do pa rrugës janë njëri doktor thot kjo është e vërtet, tjetëri thot kjo është e vërtet na tash jena basin dyshim të këto, nuk pëdim që ka me ba jo, keni ju në qëse janë në drejtoni ju si si hoqë joni si me thonë me në drejtu neve në qëpar libra shme ledzu si tash ka dhe libra tjera nuk po dim librat me ledzu poplë jonë atjo është gjahel tash qështë ju thush atyne ata bojnë që ashtu në ndëgjojnë anë ju qëfar nësi hakin e këtu që kë halë që për kalëzën ti që thesh ashtë emër tabi që në që ej insan që nuk ka ilim ajë në qofë që ke mëksat për shuali që e kalëzohë par gjithët sinë mesele ki qëjët me marvesht shka ashtë hako نات مسيلة كا أو كيني فرفرة بأوضة يأوض مكنوع اتي كأوض أشت أوضة أدريت يكا برش طالبي علمي ما إيت انت لكن ايتي دما إيتم كتأوض سيكور كيفاش سبارت دوت مديد يوهن عربية برشي كت سبب يفاش يو كان ممسو كت يوهن تكاش أولا فار أولا دويت مذيت علمات كتا علمات كي إيتن سيكور كيفان زوتي جل شأنه القرآن سيكورتي قبضوا سبارت آية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كآية الشم سيكور قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كورتيت فون تشتو دوت مبيز جهسين مسيلة تشميني في فلان عليم تكشتوا فلان عليم تكشتوا ما كذوا شاكمي مي ما مي تش جواب سيتر ما دليل في قرآن في سنة أكيني تش نزامر مثال اور ما تخذو چیف کلی مبا پر چکت مسیلا مثالا که ناتر پا نکه دیم نتاش کور نجامع مثلا کور کمی نی پروبلم نی مشکلا نیانی علما ثت کیا اشته ورته امورا نکه دیم تاش سه امورا بش لیکن کدنی مسیلا سیکور چه أكين ها ترجع؟ يعني مذهبة. يعني ثلاث أنيام. حنفية. حنفية. ثلاث شافية مالكي. يعني كيا مو بمدوك تياش باكسي أشت يعني يؤثر على. برشكت سبب بس أن تدخل زي أو بالي في بيتيس من كذوي مثال كمثال كيساش إيري. أمورش؟ كتا مذاهب كيفون مذاهب أربعة دوهت جهسيري مسلما مديت المير كي كتا مذهبت نكيان بيدينت لكن ينبام سنيكا أرض كتا مذهبت كتما ذهبت أتاتي إباهة نسبة تونة أتنكنو مذهبة أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد بن حنبل كتا نكنفير هالكن كي كلمة إيز سكور كي يثونا نهيوه لكن كان فان ناتشتوك نمار وشت في زوتت في بيغمبيرت نشوفشي اكي نمار وشت مير كان ما ايتشتو منية يا كان نمار وشت كتش عالم كيتر كان نمار وشت مير مس ايسني منية ايسني مات عالم كيتر امور وشتو لكن شكاكا باواكي مساني مسيكي كان آك فقطر إمام جيسير إمام كان با تعصب حالكو ديسا مكت ديسا مكت ديسا مكت ديسا مكت أيان باك فقطر مذهب شكور كي مكان قطر ديانيتا نقاش جائز الإسلام مسلماني أكابرش مديد شكاكافان زروتي جل شأنه شكاكافان تيغاميري صلى الله عليه وسلم نشرتي مسموكات من إمام أما الآن إمام تير يعني مسلمان فد تير إمام أشهاكو متى وندم إسمتا لكن نكيس متى يفتين فيال تيكافول تنكي ديسا فيال يندريت ديسا فيال نكي أندريت فكور أمر رشوثاً تي كافيال تي كافول كو إمام أجدريت إسمتا إمام تيتر كافول ديسا فيال تيرا دريت إسمتا تشتفت زوتي جل شأنه القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لكن تذكش أمر رشكرك من كورثت زوتي جل شأنه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله والرسول نكش مقصود تي أكو جاسير إنسان ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاطر نكيان قطر ريز يان ممية ما ألوف سيثال كور تمر رشي هناك كان يعلم أكي برشتي كنكي عالم ميذيت ورجهتي المسيلة ذين نهاتر كي برش مذيت تيت إنسان تياش عالم بسا زوتي جلشان وكافان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر يعني أهل العلم بالقرآن كورتا مرغشتي فلان إنسان عش عالم القرآن إذا نكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كورتيت عالم إن حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم بس قرآني نكش ممكن ممارغشت إن ريت إلا ما سنتني في غمية صلى الله عليه وسلم فمرني باش تماما رجاء يثم كورس مرني باش دي صافيال في نادي فك ساتيكوت مسئلة كمرنا باش فمرني باش مير ساتيشتو فهم بيتان قرآني نخميرت رشت إلا ما حديث البيغامير صلى الله عليه وسلم القرآن فت زوتي جل شأنه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكرى زوتي جل شأنه إفت بيغامير صلى الله عليه وسلم أنا أكامجدري كنت قرآن برميتريا ترشكا الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن ترشكا أكا مجدري قرآن برميتريا رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم فرسبب كيتي مبا تفسير أبيان كيكت قرآن هالكت مبا بيان تفسير ميبا ترجمة يعني مثلا دوات ممارش تيكو بيان تيكا أرض آمي إن تيكت آيات وأنزلنا إليك الذكرى لتبين تيكو بيان كأرض آمي إن سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيتي أكري ميكو الحديث ألا كويتي الزوتة خير أكري مرغش أكري مرغش كتبك الحديث طيب كورثت زوتي جلشانه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نجر إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نجر إليهم ألا كويتيتي كني مارغشت مير شاكني مي في بروفيسورة هوية سنتي أشتركيسما فيالا بيغاميرت أذا بوناتي أذا تقريري تيس بديش كمثان شفلية تقرير دمثان دمثان أشفني نيبون أنو كبن إنكار شوفوها ترابشة تقرير كمثان شف بلتم كيش بلتوية مفلتوية بلتم بلتم مقصود سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم إذن ما سنة ميرت قرآني رشت أي شيء نبدين سنة نكش ممكن ممار قرآني رشت أمور رشت طيب كتوتش دوهت منالفك ما يكذو أي مسألة مهمة خصوص أن بروفيسورتي مسؤول شريات اليوم صد الجامعات نك باين اهتمام هيج بورتكت مسيرة شي راح يقال زيك تش يؤديني شمير في سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم يشثو حديثي تيه كا أو أكن با تركيسما صحيح أحسن أضعيف يعني نكشت أي حديث في أمين إنساني دوهت مبسوة ما با تصديق في قامي صلى الله عليه وسلم كاشم حديثة في حالكو يكن با نسبة بيغامي صلى الله عليه وسلم بيغامي اسخاها بريج اديني كنت مسيلة اصو مرعش استاش بند جيم بنير بارفا يعني احاديثة كيان تشكروان كتابة يسا افول هوجت نكيان كريت صحيحة كا دسا بيتين كيان صحيحة كابيتينتي نكيان صحيحة أحاديث موضوعة يعني أو مرش كفيان صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كورتيت حديثي صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثلا مونت مي بانسبت بيغاميرت كتفيال أما كورتيت بكسم التريتي ضعيف نكجائز مثلا كافان بيغامير صلى الله عليه وسلم سا بيغامير صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أكرمي كنت حديث طيب كان حديث كيتر فات في غمية صلى الله عليه وسلم أي كي أكالذن نحديث بميت أنك دين كي أشت صحيح أكالذن ويتا كي أشت رنساكي ديت رنساكي بار أي كي كارانت فرمي في غمية صلى الله عليه وسلم رنساكي ديد أي كي أفول كت حديث أذا نشر هلك يعني أيضا أو مراشكو حديث ديد وي تشكت سبب فوين علمات كور أيها المسلم كور نكدن في فلان حديث ka thënë të jam e sallem a u nuk e din që është sahih jesa është hasen për ty nuk është gjall me thënë ka thënë të jam e sallem kështu a kështu a më rështë? Baj kur të mërë një vështë që sënët e për jam e sallem është të regjinsa të rakisma sahih hasen dajif dajifin nuk është gjall me kaldruhe mi bani vajet kur të mini profesorin juj ju thët ka than pejgamerin s.a.s. qishtu e qishtu duhet me than ma viratan hel hadha sahih mla qinci ju thon juve atyne ka adab kena marrë vesh pe juve qi nuk është gjitha qili hadith që e folin halku është sahih kështu kënë në rash për juve të është nadën më ditë janë ju të levet ju thoni profesorit mësikë që shtu është meselja në kena qedh në mërdhësh që kë hadis që pa kalzen ti më rahoj jesë doktor jesë profesor a është sahih aja atëherën kë është më tërë në qëfë që ka ilim edhe tutët për zotë gjëleshanu mësë më thërë rën a më rështë rën a thoni rënsak tutët më kërë rënsak edhe është alim ju ka dhenë valla unë e kam kënu këtë hadis e nuk di e është sahih e është zahir amë në qërë që është rëndësak edhe i vjen zor amë për para talibet me thanë valla unë nuk di e ka me i thanë që është sahih këtu të shju keni me vet si kur që thame në ajës sabika fasalu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun edhe duhe një medit që ulemat që kanë marifet në hadith pejgamberi s.a.s. e bajnë tamiz bëjnë sahih bëjnë hasan bëjnë daif në alamin islami sat pakit shumë janë gjëhësit e ilm tafsir fëka luha belaga mantëk këta i me të kred ka ulema shumëta amma ilm e hadith e medit cili është sahih cili nuk është sahih shumë pakis janë dënja kred lizalik është bërsh për talibet e ilmit më kënua kitabe dë gjinsa një gjins ka zën hadithit sahiha fakat bes gjins kjetër ka zën haditha kështu e kështu yani pikret e gjinasëve sahih, hasen, dhaif lakin nuk bën të mjiz nuk ka zën cili është sahih, cili është hasan, cili është sahih, këta qitabe nuk është mirë me kënua ju tash. Pse? Hupni. A mërë një vesh këtë me të hupni? Jani të dhuja ullë. Nuk e mërë një vesh këtë cili është sahih, cili është hasan, cili është sahih. Kur jetë të në qështu, keni me marë disa qitabe që janë khususi për hadith sahiha më thërën sahih Bukhari sahih Muslim që ta dy kitabe për e ma e muslimin kanë ba intifak që janë asah al-kutub ba'd al-Quran sahih Bukhari sahih Muslim lakin këtu është një punë zorë shumë që nuk dhja keni kënu dikur në Sahih Bukhari jasa Sahih Muslim. Këta dy kur e kalzon hadithin e kalzon me njësën e ka emnin elmin hadith au mustalah al hadith al isnad. Nuk dhja ka karcu kja fjall dikur me juve që u jemi. E, a pëmini që përhet? Lakin unë do me i thanë këta janë habit mas ilmit. Pini. Ma me ullur jani. الشيخ فيش جديد يعني من المفهوم لخص القول فيش جديد لا ما في هذا يعني ذاكرين اللي بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا الامر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصاف يا قصوة مثل ما قال الأخ كنت فهمت منه أنه أصله شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الألبانية هناك أليس كذلك؟ لكن أنا ما أدري سألتك أم لم أسألك وهو أنه أنت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي رأسا إلى يوصافيا ولا انتقلت قبل يوصافيا إلى بلاد أخرى؟ أب جدي ذهب في أستاذي على طول جدة أب جدي أبو جدة ما شايف فإذن قديم هو الكركسي قديم الشب الثاني هنا هو يوغوسلافي يعني في المسجد وقع في نفسه إنهم يهروا الشباب صحيح البخاري صحيح مسلم قولة كان شكروا حديثنا في غمية صلى الله عليه وسلم كان شكروا معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد. شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فاين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكا بشتيتن أو أمور بشكة فعل كويس. إمام بخاري أو مسلم كورا كالدون حديث الدون ميا بشتيت في غمية صلى الله عليه وسلم كالدون أوذا تيكا أرض بيتشا ساي أوذ يقامرين حديث يتونة شخصي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما تك مثلا نيفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامية صلى الله عليه وسلم كي كتا آمنة كي يعني كامار في تيثرت أكا آمن المصطلح المصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث في غامية صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة فتحدثني فلان يعني هو جيتية هو جيتية كمار في وجستية كي هو ديوتي كمار في التريت القاتل الباسد ديري كيفين صحابية في غامية صلى الله عليه وسلم صحابية فتأكمي في غامية قافان تشتو تشتو يا أنا أكم با توبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمن أكآمن إسناد حديث في النبي صلى الله عليه وسلم إثاين هرابشا المتن المتن تشيو كردوني më këthyën qëtë që ta me kënue, keni me pa shumë zorë më kënu këta emna, nuk merë një vesh ka janë këta emna. Lakin na ka daj me marë metnin e hadithit, o mërë vesh këtë metnin, jani fjallën e përgëmës a sëllëm, këtu duhet më kënu, jani të shpa ju baj një falë, duhet më kënu një letër, një sahife, gjysa shkanë bash, se gjysa është emna. Hadithi përgëmës a sëllëm vjen me sënaj. Për që këtë sebeb, por me ba udhen kalaj për ummetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur disa ulema mes Buhariut dhe Muslim, kanë ba ikhtisar Buhari Muslim, e kanë shkurtue, a mori vesh këtë fjalë, e kanë shkurtue. Çka kanë ba në këtë shkurtim, e kanë heke snadin, e kanë hekë, e kanë lanë, e kanë kaldu fjallën për e me s.a.s. edhe punët i e. Une kanë ba tash një 10 vjetë Muhtasar al-Bukhari, yani i kam hekë këta asanidat, e kam kaldu vëqë fjallët e për e me s.a.s. e kam bastis gjuzin i parë, tash ma kapër për para një 10 vjetë, që tash në që këtë vakt jenë të ubastiz gjuzin i dytë Muhtasar al-Bukhari. Edhe për para mi jetë një alim e ka emnin Al-Hafidh al-Mundhiri, që ka një kitab, e ka mëshkura kitabi ti, e ka emnin kitabi At-Targhib wa At-Tarhib, panu aki e këni një këtë emën, At-Targhib wa At-Tarhib, lil-Hafidh al-Mundhiri, që kë hafiz ka ba ikhtisar Sahih Muslim, ka hek asanidet, e ka kalzu fjallë të pegamës a.s. Une, e kam ba tahki këtë kitab, edhe kam bastis, tash 20 vjetë jani. Edhe tash, jene të ba bastis dytën herë. Që këta kitabet që janë muhtasarat, është mirë për juve, me kënuve, a në mujtë në marë veshtë që ka këmoni, se që kja është ura talibit që i da me marë veshtë shëriat e islamit, si kur që ka arë për zotit, më sënaj për pegamës a.s. Amma kitabët tjera, fa ka për sahihit, e për hasen, e për daifit, këta që kënojnë halku, hukin si kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabe janë khususi por mi kalzu halkut, që që këtë hadith, që këtë hadith nuk është sahih, është zahi, jëse është mazu. Kamon, këta kitabe e keni bërsh me kënua, qënë që nini shumë herë disa hadithë, janë ila jesë për hëgjëlarve, jesë për profesore ila akhiri, tukën që këta hadise që i mini nuk janë sahiha. Unë ju kaldheju lën tash një mithal që në qashë më shkur shumë gjamia për mi dërës më nëberit që hypë hëgjë më napë dërës hytë për jomë gjumëha, ka shkru disa halk për mi këtë dhejër dhe në ki që këni këmu njëher i dhe asajdë al-khatibu al-mimber fa la salata vë la kadam, اشكرون كو حديث شم جامعية كو حديث مكسعية كتا كتابة قلزون كو حديث مكسعية اتهيرا نونة طالب علمي مسمي قلزون كت حديث چنچران فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای چران فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکا جزائن ہین جہنم ولی عزو باللہ تعالی ضعیف اینا نکر صحیح چشتو اذن دو کیسنا في كتب الحديث كاني برشي ومكنوع كاسمي فارج في كالزون حديث الصحيح وش كاسمي زيد في كالزون حديث الضعيف وش كثر كتاب مسكناني بسا هوبني او مرويش كتر واسا لكن كفوهم ايوثم اكاني برش ممسو يوهن يوهن عربية كل ما يباري واجب أشكر يوه لأن كورت كناني دوت مماروشت أي چيز دين مماروشت حرابشا نكا فايدة مكنون قرآن نكا فايدة مكنون حديثين في قامل صلى الله عليه وسلم زوتي جلشان ونكافان قرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بورتكت سبب علمات موشم كان ديد في كورتي أدين كريت هالكو نكاش ممكن جهة سيري مسلمان مكان هوج مكان عالم مثلا نكاش ممكن جهة سيري مسلمان تي نكاش عربي نكاش ممكن كورتنان قرآن ممارغش شفا قرآني تنكي نكذين جهة عربية كان با علمات موشم أكن با ترجمة قرآن كان با ترجمة ترجمة الجهة التركية الإسبانيولية الفرنسية الإنجليزية هذا شو كاك شو حسنا فنين كنا نفتو كان نيت أشتريبا مشتين هاتر تشنيفيت كان فيه ركتون كورسولية السعودية شكوها أم ثوين نيهوج كويتايتي تكوي آمنة كان شكروها كابا كافول ما مؤتمر الإسلامي في مكة شيئون كان تفسير كان با ترجمة قرآن اللغة الألبانية دمي بسطيس كان شكروه في ميتش سكتو كيني مفول مفولاني الشيخ الألباني أمي كالزو كي كاني ترجمة قرآن دومي بسطيس كان شكرو في ميتش سكتو كي كيني مفول مفولاني الشيخ الألباني أمي كالزو كي كاي ترجمة القرآن من جهة الألبانية كل ما مارشت عاشك ترجمة صحيحة أو شبيبة كل ما كان زي السكرتير كي فونت من القنصرية أو السفارة كشتو إفاش أنا نكمونا مهي إن كنت فون إفاش دو شبيبة سبيبي طار صدق بيت انتش ميلان طول انتامة يعني الحديث يعني طولا طول ميبا مارغش قرآن كريث مسلم ولو تزدين ما مارغش حرابشة مارغش مترجمة كاش برش لكن تواجه مسيلة شم قد مونش مثلا شم كور ما شم ترجمة أمارن رش مترجم. بعد دكيسما. كاش برش. ترجمة لغوية. ترجمة معنوية. شم. يعني. يمي با. شم. كذا يتنجتش شاش مقصود. ترجمة لفظية ترجمة معنوية. بعد دكيسما. ترجمة لفظية. ترجمة لغوية. ترجمة معنوية. يعني يمي با كذية تنجتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية. ترجمة لفظية فيال فيال، مثلا قل منش مثال ترجمة ثوي هو أي أحد ني كالشايفون ترجمة لفظية. ترجمة لفظية من قرآن نكاش ممكن جيزة سين فيال، نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مرشن رجيته، لكن قادسة فيال قرآن نكاش ممكن نبا ترجمة إلا ما تفسير، إلا ما تفسير. شلو مثلا وتم تفسير يعني يفعل دوت ميبا تفسير مدو فيال أو مسري فيالة أو مرغشكي برشكت سبب لسا ترجمة فرنسية يسا إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونه كور أكن با ترجمة دسا آيات ترجمة لفظية أنكش ممكن ميبا ترجمة لفظية كأكن برش براتاتي كان با ترجمة كتقران ميبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كأكن برش برتا ميبا ترجمة مادو فعل متري فعل. مثلا نا كان قلزو دي ساتي دي مكنوة فرنسية كوركبا ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تكلمهم كآيات كل شيء أديني كي أي كي قانينوها نقاش جائز مفيت مقروني بات كورتيت ننم ديتا يعني كتول شفت زوتي جلشانو أش جائز مفيت بوري مقروني بات ناطا أو مراش ديرتتو شفت مسيتك أظن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كتو كابا زوتي جنشانو تشبيه شكا فان كتو تشميرني باش غلاط انتي كان باعتا مترجمينت كفان هن لباس لكم كتش نادن ببا ترجمة ما يهنتون هن يعني غلط لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يو تيني بورا يوني كمان تيشة برتا برقراء كتوبي با ترجمة بريشت مانايا نقدر مانايا بوكر اشخ دوت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال نفيال دوت مبا ترجمة مدو تري فيال نأبا ما ترجمة فيال هن ني لباس دو لهن تري تشكثوننا هن أتا لباس تيشا لكم يوى تتري فيال كسائف هن ترجمت لفظ لكن نكملت باشكا كان مقصودا زي مرة ما قلت هذا المجال والليل إذا عسى هو هذا ذاك أم لأنه هذا من الدنيا شوف شادون مبا ترجمة تش ألبانية شادون مثلا هن لباس لكم يعني تتقرى يان ميوتي نبورة سيكور تيشت تيشني تشا سافيال تش نباكيوسم تكسا يثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ برتكت سبب ثون علماء مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن سا تنكي جيوها عربية نكا جيوه تيتر تي ممكن ممكن نأيت متى فيال فيال أمور رشت يقال زي هجاية مكباكي موه أبا كمثال كيتر برتكت مسيدة مثال بوكر ينبرتيكي هير ما ني شكايثون شوف هربش قسيس شايفوني تيش فوزي فوزات شايفوني كنت فيالون النكدية يعني هوجتنا تشكية اش قسيس ثون سيثوني تشيو شو ينبر فيك مثاني هير هنا يمتوفون ما لسا يعني شوشت الثون فر إسلام تي إسلامي أش صحيح إسلام دوت مكان كريت دين كريت حلق تيان دنيا إلى آخره أي طمين مثلا هنا شوكاتا أي كما فان بدأ بالكلام سيثون شو كانيس فيال كانيس مفول نيسي مفول شفت فتمسيك شتو أش دينيوي أي بدأ مفول لكن سبدينك مفول نيني شبثتش فتمسيك شتو إسلامي يوي ساكن نبا تكفير أتا توركن أبا شايفني كوش خي شكاي لارك هم يعني أتا تورك مصطفى كمال ساكن نبا تكفير يعني أكني سيد في من ليتد كان فول شب يعني كان فول شمته مقصد كأني مسيرة إذن ترجمة القرآن ايش كفت بسا يثوني نقاش جائز نبا ترجم قرآن يو مسلمان تنفتني رأي بسا ثوني نقاش جائز نبا ترجم قرآن ونيثاش كاكي مقصود في ترجمة ترجمة لفظية ام ترجمة معنوية كي تيكي امرني واشتاش كت هيا ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كانه كش ممكن هبسه إثاش لدباني تجربة متوبة تيه عربية بروفيسور يعني أنا تقلزيني آيذاش مش مبا ترجمة جيوث فرنسية كوكا كان لبناني أتيه فولين فرنسية شم نهاية شكرت شكرت شو مكذوبة مثال شقال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجمة ما جو فرنسية كويتيك شو بكساها شو معنى والليل إذا عسعس؟ قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابشة قادو معنى جهسي لمعنى إذن زد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أروي عسعس أدبر شكوري فشفت دي معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كارض تيبتريش كثد فلاني كاشكوه كاش فلال متناخد لكن كشتن قرآن كثان والليل إذا عسعس كتوكا يمانا مؤجد جوهرابشة مؤجد بسا ذوتي جل شأنه كورفت كتو والليل إذا عسعس فالمكالزو كدريت نتي زوت جلشانو هالكت يفت شتوني ناتا كوريين ناتا أكوشكال ناتا تدو مانا نفعل يعني مقصود نوقت أمورا وجدها ها تمام إذاش أنا أتي كسيشت تشتي كيف دمي با ترجمة كد فيال عساسة أكي فيال نجوم فرنسية ني فيال كالزن تقديمنا خايا اسكا إذن نكاش ممكن مي با ترجمة قرآن ترجمة لفظية فشكبان تي تشكتو مادام بابان اعتراف شنو كيف فيال اللغة الفرنسية سيكور عساسة ني فيال كالزن ديمانا فت اونك شتوش كباي ثم والليل اذا عسس يعني ناتا كور شكوين اكور دبين اثاش كدك شكوين تلت فيال قرآن فت دي فيال والليل اذا عسس كيفا كور دبين كور شكوين وان دي فيال كتو فصنطرة ايش قديش كمفول لكن ده مفول ثم نشكام كي مثلا والليل اذا اقبل يعني ارضي اشكوه ثم ارضي يشكن يشكن إذاش أفتكيا إذي دشمن ما فعلني زوتت عزازا تريتني يرشفا ثم أنا با اجتهاد أشف تيد مانا إبرتيك آيات التبار الديوتة التريتة أمر لكت زي إذاش بذنفوي فالليل كورشكن كديوشيال إيفاش تي ألافيا من تريس مانا نتيتر كوريين من كاكازوة أثيرا كسيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن مبان قرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبان ترجمي ما دلته فيال أش ممكن أذتكو أش واجب كور علمات كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجمة قرآن كل جسدين جو مارغش مسلمان كريت قرآن كريم كيشتو يعني أبا نصيب ما يخذوه كيني كترجا يا يا فل مسكي قال نسو أفضل مرتاح Po dojmë tash na kem kuptu se qoftë një njeri po na flet, ne e kuptojmë si shpejt. Tash, na ty të kem kuptuar. Unë tash dhe më thamë një fjalë, vëdini nësiha, duhet ju tash me ecë në ahkami shariatul islam, mi ba adetin që kanë ardhë për pejgamberi s.a.s. për që të në adetë me pi me dorët ja dorët që i thonë kësa i dorë dorët djast djast ja qka kësa i që i thonë dorët djast, dorët majt duhet me pi me dorët djast psa ka thonë pejgamberi s.a.s. كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هالكو صد نكشتون كمسيلة بسا نكدين أما أيتي أش مسلمان مصباري أديت أدين شريات et si kur që ka thënë Zoti Gjellëshanu si kur ka zonë me sparit o anna hadha sirati mustaqimen fët të bjohu u dha pejgamberi s.a.s. është u dha insani që dhe me eqin këtë dunja s'ka la gja illa në ka kalzuat e falti shka pata me full në vërë pata me thënë që neve po na pëlqen shumë fjalët e tua. Edhe për mundum na tash këto derisa jemi këtu pei nxënësit ju ose ju jeni shumë janë më shëgull ti thonë. Do ni nxënësit ju me marr msim një javë në herë ose dy javë në herë ose do ni libër janë juën më në ose. Por ju e kam bërsh me ja me ju në një vakt janë sikur që balut. A, mërë bësht? A. Lakin, thëllë vetëm, por më kënë kja përpjekën juve me mua, une me juve, është mirë në qofë që i mundëni me falë në gjumanë në qëtë gjamië. Kur është qëni vaktin i juj është munasib mu përpjek me mua është munasib më ardhë atje mu përpjek me mua më shanë përshka me një natë vetën juve një vakët që mu përpjek shtu e me një vetën shka keni suade a muni me bakë shtu? Por kështu unë thëm ju në vakt juve khususi qim që jeni muhajirin këtu amma si kur që pashof një halkun nuk mundëm i nabë gjovab illa në telefon që shtu mundëm e isë insha Allah ne vë në kafru dhe pas puni i këti viti edhe mas për këtë dy avdet në utojnë inshallah do të kemë prop lidhje kontakte për në intereson më shumë e vetë me ditë diçka e me pas kontakte gjithë do të gjumase një kohë saktume me lanë nuk ishë pas në ashtë edhe të ngese disa fjallë të banë më shkojnë një nuk ka marrë vashta o shabëm të kalzoa një gjua ju në gjerë gjua ju më sani unë ka marrë disa fjallë كيف أفضل؟ يعني السبب يقول أن نحن سنسافر أكثر شيء بعد 3 أسابيع إلى بلادنا والآن دولة ألبانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لأن يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل وماذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد 3 أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد نلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة، وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به. نعم نلتقي يعني وتلتقوا تلتقوا منه العلم يعني. نعم لأن يعني أنت مشغول جدا كما نرى. في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شقرة، تعرفون هذا؟ سمعنا. سمعت فيه. هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت. وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك، إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ، فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش. أموندش من أشكروني توب ليتر برشامو تي أبو شاكرا لا دوت مندوم من مشكوة يعني من أشكروتي ورقة صغيرة مديت ايش تينا كدر قواتي. انا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب برقة، في مانع؟ لا بس عنوانه تكتب. هو ساكن عند المسجد، هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشقرة. نعم. اما احمد السالك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. نحن ساكنين هناك. وين؟ في الدوار الثامن. يعني محمد شقرة أقرب إليكم. نعم أقرب إليكم. إيه بس هذا أوضح أفرغ، هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير. كيف؟ في درس عنده؟ كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. من قطر الندى وبل الصدى يا شيخ. نعم؟ من قطر الندى وبل الصدى. معليش. إذا شكوني يوم الخميس سي مثلا شو؟ تايتن يد جمال. تايتن. بعد المغرب. بعد العصر. بعد العصر. مش العصر عنده في المسجد. كويس. الدرس يعني. درس يعني النحو والصرف واللغة العربية. هذا ضروري. ضروري. هو عنده من القرآن يوم القرآن. ما ميس القرآن سكوه، لكن مقصود سي كل شيء قلزوه مما مارش قرآن علم النحو هذا كثير ضروري جدا. إذا متون نهر النياط باكم مفا يعني جميع فنجانو. جميع سيكورتي وثاش قربارت تشكوني مملكات نونا مفرقيكا يطفوني كريني ترياو يعني ترياو ممكن مبربية كابت بربارة تشوني مساناي كردين إن شاء الله بيني متمير بربية كابت يعني شو كويتاي كورتشوني من لاتشلت شاموني مبا سبادير شما يطان چنشي نقدي شكاكيني مارو لشتيو Këta vjeti, të sa vjetë ke këtu, këtë për dhe një vjetë. Unë një gjysë. Një gjysë, Pak. هذا الذي أخذته هو من حقهم. نعم. وهو يجب أن يسمحوا لك به. سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن طاس شوالا ميوه كتاكن أرض مسيوه نشوف انتي كان فول ديشكا كتافيال تي كان فول نوكا كان حق مفول تنتي فيالا كاكازيوه أمور باشتا بلتي كت سبب يفاجوه ثانتي كت وقتي كيمارتي باكيس بفت باك يعني يفاش كنو كاش واقعي يوش واقعي كثيرين تيكان أرض بلتي كل سبب باليوبين بي يوه ما يفال ها؟ لا هو أصلاح في هذا التلفون. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مير سويتي أيش نش؟ الحمد لله. كور دون ما أرض. بكويتوها بكساء. نيسر يا مس نيسر. مس نيسر. سكورة بيت سكورة نات. مس ياتيت. أمورا وشت؟ برضه تبع يوغوسلافيا. ألو يعني فهمت انه من يوغوسلافيا؟ حكت لي الله. ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكوية يتوفول ها؟ نكمل رشد شو زاني بكسا زاني صديت ها؟ شو قلت علي؟ وأرجو من أخواننا جميعا